المكذبين. باقي مو داوي ربي كريم فرمائل چه متاقیان و مومنان دی فصحت کی و فمرس کی هم انفاق فی سبیل اللہ کی او سکون کی بھی غصے لر و مبکون کی خلق لر او جس گناو کی یس ظلم کی ندیم یا استغفار ہوئی دیران سبا کی ربی کریم فرمائل چه مخکنو خلق لر حالات و نظان خبر کیا قد يقينا خلت ترشي بدي من قبلكم مخيدة تاسنا سنن واقعات سنن توريك واقعات ترشي بدي دوردو قد يقينا خلت ترشي بدي من قبلكم مخيدة تاسنا سنن اے طرق اللہ فی احلاق الظالمین طریقی دا اللہ فاکو پہلا کولو دا ظالمانو کی اے طرق اللہ فی احلاق الظالمین قد یقیننا خدد ترشید من قبلکو مخیرتا سنا سننو نو واقعات فسیرو پس اگر دیکھنا دلتا فارا او فا چیدن اخو مخی سنوالی شرط خوالی رست بیا جدر دیکھنا انو دیتوری کنان دیکھ شرط ان شکک تمو کچر تتاسو فشکی ای فسیرو فی الارض نفس اگر دے فز مکہ کی کتا سوائے چھ مخکنی حالات مخک خلق باندے توفانن و عذابن ندیر آلی نخبے خدر چاماتی کھڑی ندی ان شکک تمو کچر تتاسو شکی ای فسیرو فی الارض پس اگر دے فز مکہ کی نگر دے دل فز مکہ سماری یا پا قدمونو ماننی فز مکہ کی اگر دا یا پا کتابونو کی اگر دا یا پا کتابونو کی مطالعہ ہو کم یا کتابونو کی اگر دا یا پا قدمونو ماننی فسیرو لکہ چھتے دے اگر دے دو خوڑر مان والی پیسی کم دے استاذ سرد عمری پیسی نہیں نو چکر بسو لگی طالبان دی چکر و دغم مری استنباد کی نو دالان نجرس جواب کم پندرو کی بیا فسیرو انتو رویا مجھ پیو گو تکو بیا مگو اچھ دامو بیانی غر تلالو داو گرد خود اسم رجوی مخلوق دی اللہ اکبر صحیح چیز چر تلال شیخ کولی ونی موٹی یخ دی پاکر اٹول تا پیدا کری دی اللہ اکر پی موٹ نفرستا کری دی اللہ اکبر فسیرو پس اگر زی پس مککی لاند و تورکی السیر بالاقدام نمبر ایک السیر بالاقدام قدمون باندے گردے دے اور نمبر دو السیر بالعلم السیر بالعلم تا ہو نہیں السیر بالاقدام او السیر بالعلم ادا السیر بالعلم چھلے دا کم دے بِأَن تَنظُرُوا تَارِيخَ الْأُمَمَا فَدَا سِشَان سَرَشِ تَاسُ نَدَرُوكِ فَتَارِيخَ دَ أُمَّتُنُوكِ بِأَن تَنظُرُوا تَارِيخَ الْأُمَمَا قَدَ يَقِنَنَا خَلَتُ تِرْشِوِدِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَحْكِدَ تَاسُنَا سُنَنُنَا وَاقِعَات فسیرو ان شکاک دمو کو جرد تاسو بشکی فسیرو فی الارض فس اگر دی فز مککی فنجرو او نظرو کئی نظر تاولی کئی بی نظر العبرتی لا بی نظر العین فقط فنجرو نظرو کئی بنظر العبرة فنظر العبرة سلام. عبرة وعلي سبق وعلي عظيم. كيف كان عاقبة المكذبين جسرنگ دے انجامون درو گرن کو هذا دا قرآن جدے بیان نو وضاحت للناس دفار دخل کو دا قرآن بیان دے دفار دخل کو وضاحت دے دفار دخل کو مدلتی اس للناس ہوئی او دې رسټو کې واهو دنا او لار هون کې دې و موعظه او نصيحت للمتقين دفر د متقينو دا هو دنا موعظه نو دا خاص دې د متقينو سره دا سره دې هذا بيان للناس هغه بیانو د چا لپاره شته خلکو لپاره و هدن لارښوونکی دی و موعظتنو او نصیحت للمتقین دپاره د متقیانو رب کریم فرمایي ولا تهنو تاسو سستی مکوئی ولا تحزنو او مبی حوصلے کی گئی ولا تحنو سستی مکوئی ولا تحزنو او مبی حوصلے کی گئی ولا تحنو سستی مکوئی سستی نراستی دیاردی ظالم شیر تعلیم کې چې سستی پیدا شي یو کس چې دکانداري کې کې سستی پیدا شي لس بجې پاسي بیا دکان ته خوشي مونږ زړه سي نشته انا راست دې کاروبار بس پیری یدوان چې وي بسار وخت لاړو اټه به خپل پر د مدارات بارار ګوړې مړې به واغسته شي په اړه بیا په پټو ته ناغي بچ ته لس نه پسو ده کې ده نه کارو ته سار کې پرات ولا تهنوا سستی وکوي ولا تحزنوا او اے مسلمانانو مبه حوصله کی گئی پټول دنیا کې جنگ بسو کټي د چا چې حوصله خوي د چا چې حوصله خوي د دې انډیا د غر چې سره مشهور دي د دا یو کس ته وی شعر د باغ دي کړی او نور د ده پګار باندې ربونه کربونه پیدا کړه هغه چې بچې ته مړه وخت یو پروګرام له اوس کو مړ شوی دی نه هغه به وي دغه نه ده ښه یو پروګرام وته وي وي تاره مونږ شپه ګلو ګرو پیدا نو هغه ته داسې ګوزن وار الله سره پیدا وي مو سفر چاندا سه پیسې دي نه غستي او دادر شم قبول وي هغه ته پجړا شي د تا قبول کې دا مرسې حساب کې تاسو سره راسي مو بنا نه ویزه بیمار پروت ما خو زه سم کوشش کوم د خپل دا باندې چې سوري کوم بس هغه پیسې پر دا سه پیسې دي نه انه مجه تاګس مو هډاري خو جزا الله احسن الجزا ولا تهنوا سستی مګوي ولا خنو هغه بدا خبر کول کی په ټول دنیا کې جنگ چې د ما حوصله ګټ ټول دنیا کې جنگ پسې ګټ دي شي حوصله حوصله باندې به نه حاج حوصله ډېر وشي او خبرې دې دا و خدای یو چې ګړو کې څنګه پوښتې چرګوټي دا وسره جنگ دا ګړې تک ته ته ته دا هغه چرګوټي وګړ او چرګوټي وړو کو حوصله خو ګړ غړو کو حوصله سو خراب افغانستان کې د امریکای ولا حوصله وکړه طالبان اچھا وګړو طالبان حوصله ګټي تازه کوي ولا تهنو تاسو سستی مکوئ ولا تهزنو او په به حوصله کی گئی چې دا مانو کې نړۍ رسول جواب نه بهل شي وأنتم الأعلون. اے مسلمانانو خفن شے گرے دا کافرانو دا یہودو مجوسو فگاڑو باندے دو کرن شے او فدا غسپنو بلبلو باندے دو کرن شے وانتم الآلون او تاسو الوشان والے ان کنتم مؤمنین کو چرتا یہ تاسو مومنان کو مومنان جنو الوشان والے يهود مجوس و نصارى و مال دولت و بيبيان و تغور خفر نشي ده دل وشان فتح بولگي خور وزر روان داب و سر توری ربی کریم فرمان چه ولا تحزنو ما خفقی و ده خود مخوانا ده چه سڑی خفقی در اختیاری دیکھو غیر اختیاری غیر اختیاری دل خفای او اکثر غیر اختیاری دل سی دا خوشحالی نو دا با موسی دا کدا خو اولی که فا این قیلہ کچا سوال کو ان الحزن امر غیر اختیاری نو چه دا خوزن چه دے خوزن دا خویو دا سکار دا چه غیر اختیاری دی حضر امر غیر اختیاری فالنحی عنہ تکلیف بما لا یطاع فالنحی عنہ نحی کول دینا چھ مکوی مکوی تکلیف بما لا یطاع نحو تکلیف ما لا یطاع شو چھ سڑی طاقت نلری او ورتو شدہ کارو کام یہ سوال خدا شو بل دارے و ایزن او دارے اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَكَ نَبِيلِ صَلَّةُ وَسَلَّامُ حَزَنَ عَلَىٰ اِبْنِهِ خَبْگَانِ اِکَلُو پَزْوِخْ پَلْ بَانْدِ اِبْرَاهِيمِ فَإِبْرَاهِيمِ بَانْدِ وَقَالَ وَنَبِيلِ صَلَّةُ وَسَلَّامُ وَإِلِهُ انا لبفراقك يا ابراهيم لمحزونون اي ابراهيم استا فجدا والي باني مغخفيو وايضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حزن على ابنه ابراهيم غم کڑو پریشانی کڑو فضی خبر ابراہیم بانے وقال میلو انا لب فراقک یا ابراہیم لمحزونون سبری کرنے دا هو نبی اسلام بیر چې موږ ابراهیم استا په جوړه والی خپه یو کنه خپل دا جواب درې قسم جواب دي دا په کې په بل جواب خاطر خپل دا مو جواب ليس ها هنا نفي نفس الحزن دلته کې نفي د نفس حزن نه ده دلته کې نفي د نفس حزن نه ده ليس ها هنا نفي نفس الحزن نفي نفس الحزن بل المعنى بل كمان دادا بل المعنى بل كمان دادا لا تستمروا على الحزن لا تستمروا على الحزن ما بل المعنى لا تستمر على الحزن همیشه ما کې فقط باندې شي او مثلا راغه صار مې شي وې د سوش بس پر وې د سوش بس پر مې د سوش بس الله ته منظور وا پر مې د دست زور وا دا باندې ته منظور وا تا خپل کوشش سي کړ بل المعنى بل کې معنی دا لا تستمر على الحزن بحيث يفوت المقصود عنكما فدا سي حيث يسرا فدا سي فدا سي طريقي سرا چه فوت شي مقصود دتا سنا وست مقصود پريه ده وان خطه چه دس سوش دس سوش چه فوت شي مقصود دتا سنا دا جواب مونی کا دویم جواب لا تحزنوا